अंतरा ने अपना सर हिलाया तो मेहंदी वाली मुस्कुराते हुए बोली, एक बार जरूर देख लीजिएगा अपना हाथ मैडम, क्योंकि आपके होने वाले पति का ही नाम लिखा है मैंने। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा को मेहंदी वाली की ये बात बहुत अजीब लगी और उसने धीरे से अपनी नजरें अपनी मेहंदी पर की। अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं अपने हाथ में वो नाम देखकर, और वो तुरंत भागते हुए गेट की तरफ उस मेहंदी वाली को देखने गई। पर मेहंदी वाली तब तक जा चुकी थी। अंतरा अभी हैरानी से गेट पर खड़ी थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अंतरा ने टेबल से फिर अपना फोन उठाया और खोए हुए ही उस कॉल को पिक किया। उसका ध्यान तो अभी अपने हाथों पर लिखे उस नाम पर था। तभी अंतरा को कॉल पर किसी की शैतानी हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा का शरीर सिहर उठा और उसकी पकड़ फोन पर ढीली होने लगी। पर तभी कॉल पर आवाज आई, फोन मत गिराना सिली गर्ल, वरना मैं तुमसे बात कैसे करूंगा। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा की पकड़ वापस से फोन पर मजबूत हुई और वो धीरे से बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं दानिश, आपको क्या मिल जाएगा ये सब करके। ये सुनकर दानिश सर्द आवाज में बोला, बाय द वे सिली गर्ल, तुम्हारे हाथों में मेरा नाम कैसा लग रहा है तुम्हें, काश मैं भी देख पाता। पर कोई बात नहीं, कुछ घंटों बाद तुम मेरी बाहों में होगी, तब मैं आराम से जी भर कर तुम्हें देखूंगा। ये बोलकर दानिश वापस शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं अंतरा एकदम सहम चुकी थी उसकी बात सुनकर, और वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझे आप। दानिश शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हारी सोच से बहुत आगे हूँ, और अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। रेडी रहना आज रात के लिए, आई एम कमिंग सिली गर्ल। और फिर कॉल कट हो गया। अंतरा का शरीर कांप रहा था और वो अपने हाथों पर दानिश का नाम देखने लगी, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसे कुछ देर पहले दानिश की भेजी गई उस मेहंदी वाली ने लिखा था। अंतरा को दानिश से अब हद से ज्यादा डर लगने लगा और वो ऐसे ही जाकर बेड पर बेसुध सी बैठी रही। तभी उसका गेट नॉक हुआ। अंतरा गेट की तरफ देखते हुए अपने आप को संभालने लगी और धीरे से बोली, अंदर आ जाइए। उसके ये कहने पर ध्रुवी अपने हाथों में अंतरा के लिए लहंगा और ज्वेलरी लेकर आई, जो आज अंतरा अपनी सगाई में पहनने वाली थी। ध्रुवी टेबल पर उन सब सामानों को रखते हुए बोली, किट्टू यही सब पहनना है आज तुम्हें, ओके। अंतरा अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोली, ध्रुवी उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ किट्टू, नर्वस हो। ये कहकर वो बेड पर अंतरा के पास आई। ध्रुवी को लगा जैसे वो खुद अपनी सगाई के लिए नर्वस थी, वैसे अंतरा भी होगी। अंतरा ने जब ये सुना तो वो कस कर ध्रुवी के सीने से लग गई। उसे घबराहट सी हो रही थी। ध्रुवी उसकी पीठ को सहलाने लगी, वो उसकी कंडीशन को समझ रही थी। अंतरा कुछ देर बाद उससे अलग हुई तो ध्रुवी ने उससे कहा, किट्टू देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने भाई से बात कर ली है, अभी सिर्फ सगाई होगी और शादी तब ही होगी जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी, और रियान बहुत अच्छा है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। अंतरा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, पर उसके दिमाग में बस दानिश की बातें ही चल रही थी। अंतरा ने फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। ध्रुवी फिर बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ, क्योंकि रियान बहुत बार पूछ चुका है कि अंतरा की मेहंदी कैसी लगी है, उसका नाम कैसा लग रहा है। सर खा रखा है उसने मेरा। ये कहकर वो हंसने लगी और अंतरा उसकी ये बात सुनकर हड़बड़ा गई, क्योंकि मेहंदी पर तो दानिश का नाम था, वो भी बड़ा सा जो एक बार में ही सभी को आसानी से दिख जाए। अंतरा तुरंत अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, वो दी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आई। ये कहकर अंतरा तुरंत वहाँ से चली गई। ध्रुवी को उसका बिहेवियर कुछ अलग सा लगा, पर फिर उसने इतना नोटिस नहीं किया और उठकर रूम से बाहर चली गई। वहीं वॉशरूम के अंदर वॉश बेसिन के आगे अंतरा अपनी मेहंदी को रगड़ते हुए छुड़ा रही थी। वो तेज तेज अपने हाथों पर लिखे दानिश के नाम को रगड़ रही थी, पर उसका फायदा नहीं था, मेहंदी अब तक बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी। अंतरा गुस्से से मेहंदी को घूरने लगी। वहीं नीचे सारी तैयारियां अब तक हो चुकी थी। गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। रियान के चेहरे से खुशी तो जा ही नहीं रही थी, आखिर उसके मन का जो हो रहा था। अब रियान ने अपने बड़े भाई राघवन को भी ये न्यूज दे दी थी, जिससे कि राघवन भी खुश हो गया था, पर वो अभी किसी वजह से नहीं आ सकता था, जिस वजह से उसने तोहफे भिजवाए थे। मेहमान अभी से आना शुरू हो चुके थे। वहीं ओबेरॉय पैलेस में भी यही हाल था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहाँ का माहौल काफी खुशियों से भरा था। ध्रुव काफी खुश था। सारे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश नजर आ रहे थे। बिपाशा जी ने फलों की टोकरी को नौकर को पकड़ाया और वहाँ सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में काम कर रहे ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा फोन करो दानिश के पास, अगर वो आज नहीं आया तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि दो दिन से वो घर नहीं आया है। और तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, आज के दिन तो काम बंद करो। उनकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मॉम मैंने उसे कॉल किया था पर वो कॉल नहीं उठा रहा, और ऑफिस भी ऋतिक संभाल रहा है। शिवम से पूछा तो पता चला कि वो अभी आउट ऑफ टाउन है, और इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप जानती हैं कि सब उसके भक्त हैं, कोई सही इन्फो नहीं देगा उसके बारे में। बिपाशा जी ये सुनकर उसे देखते हुए बोली, ये लड़का सच में मेरी सोच से परे है, हमेशा से ऐसा काम करता है जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। ध्रुव भी उनकी बात से सहमत था। इसी तरह फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम का वक्त, भारद्वाज विला में, ध्रुवी का रूम। सुधा काफी खुश थी, आखिर उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में जो हो रहा था। पर उनके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ भी थी जो अंतरा को लेकर थी। पर सुधा ओबेरॉय खानदान के बारे में सब जानती थी, जिसे जानकर सुधा ने ध्रुवी से कहा, वैसे ध्रुवी बेटा तुम ध्रुव से प्यार करती हो ना? ध्रुवी अपने लहंगे को ठीक करते हुए बोली, हाँ पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सुधा अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, वो मैं इसलिए ये कह रही थी कि अगर ये सिर्फ नॉर्मल पसंद है तो तुम्हें उस खानदान के छोटे बेटे को पसंद करना था जिसके नाम पर पूरी अल्फा और गामा कंपनी है। ध्रुवी ये सुनकर गुस्से से उन्हें देखने लगी, क्योंकि उसने पैसों से नहीं ध्रुव के नेचर से प्यार किया था। ध्रुवी ने उनसे गुस्से में कहा, प्लीज मॉम अपनी बकवास बंद करिए, मैंने प्यार पैसों को देखकर नहीं किया है कि जिसके पास ज्यादा पावर और पैसा हो उससे प्यार करूं। ध्रुव मेरे लिए सबसे ऊपर है, समझिए आप, और आइंदा से ऐसी बातें मत कीजिएगा। ये कहकर ध्रुवी वॉशरूम में चली गई। वहीं सुधा गुस्से से उसे जाता देखती रह गई। अब तक शाम हो चुकी थी और सगाई का भी मुहूर्त पास आ चुका था, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी और वो ध्रुवी और अंतरा को रेडी कर रही थी। ओबेरॉय परिवार भी विला पहुंच चुका था। अथर्व, सुधा और दादा दादी उन सबको इज्जत से अंदर लेकर आए। ध्रुव ने मरून कलर का कुर्ता पहना था जिसके कॉलर में डायमंड लगे हुए थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे, म्यूजिक चल रहा था, डेकोरेशन काफी अच्छा था। ध्रुव की नजरें ध्रुवी को खोज रही थी। तभी वहां पहुंचकर ओबेरॉय परिवार को पता चला कि रियान और अंतरा की भी आज सगाई थी, जिसे सुनकर बिपाशा जी और देविका जी का दिल टूट गया। पर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंतरा खुद राजी थी ये करने को, जिस वजह से वो लोग उसके लिए खुश थे। हालांकि देविका जी के चेहरे पर नाराजगी आ चुकी थी। स्टेज लगा हुआ था जिस पर एक साइड ध्रुव खड़ा था और दूसरी साइड रियान गोल्डन कलर के कुर्ते में खड़ा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, और अंतरा से सगाई करने की चमक तो उसके चेहरे पर ही थी। ध्रुव उसे घूर रहा था। तभी पंडित जी ने सगाई करने को कहा। सुधा तुरंत ध्रुवी को लेकर आई, क्योंकि पहले उनकी सगाई होनी थी। ध्रुवी ने भी मरून कलर का लहंगा पहना था और उस पर डायमंड ज्वेलरी के साथ फुल मेकअप कर रखा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव की नजरें उस पर टिकी हुई थी। ध्रुवी चलकर उसके पास आई और उसी के साइड में आकर खड़ी हो गई। उसके भी चेहरे पर स्माइल थी। बिपाशा जी ने ध्रुव को रिंग दी और इधर सुधा ने ध्रुवी को रिंग दी, और दोनों ने फिर एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज की। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों अब एक रिश्ते में बंध चुके थे। उसके बाद अंतरा को बुलाया जाने लगा। रियान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व अंतरा को लेने गया, उसके साथ सौम्या भी आई। पर वो जब अंतरा के रूम में पहुंचा तब वो एकदम से हैरान होकर पूरे रूम को देखता रह गया, और तभी वो बोला, किटू यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर में एक लड़की लाल साड़ी, लाल चूड़ी पहनकर और लाल बिंदी लगाकर चेहरे पर आंसू की कुछ बूंदें लिए एक इंसान के साथ गठबंधन में बैठी हुई थी, और उसके सामने ही हवन कुंड में पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आहुति दे रहे थे। उस मंदिर के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कन्यादान के लिए बुलाने लगे, जिसे सुनकर वो लड़की रोते हुए उस इंसान की तरफ देखकर बोली, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं दानिश, आप हद से ज्यादा बुरे इंसान हो। गठबंधन में इस वक्त दानिश अंतरा को लेकर बैठा हुआ था। दिखने में साफ लग रहा था कि वो अंतरा से जबरदस्ती शादी कर रहा था। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, आई नो सिली गर्ल, मैं बहुत बुरा हूँ, पर जो भी हूँ जैसा भी हूँ अब आज से तुम्हारा हूँ। ये सुनकर अंतरा ने गुस्से से अपनी नजरें उससे फेर ली। तभी दानिश पंडित जी से सर्द आवाज में बोला, कन्यादान के लिए कोई नहीं है क्योंकि मैं इसे उठा के लाया हूँ, अब चुपचाप आगे की विधि कराओ। पंडित जी उसकी ऐसी बात सुनकर तुरंत समझ गए और डरते हुए चुपचाप अपना आगे का काम करने लगे। वहीं अंतरा मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो दानिश के चंगुल से भाग तक नहीं सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर दानिश बेरहम बना रहा। उसे इस वक्त अंतरा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंतरा उस रेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी, वहीं दानिश भी पूरे रेड आउटफिट में काफी डरावना लग रहा था। उसके चेहरे के भाव खतरनाक थे। उसने कसकर अंतरा के हाथों को पकड़ रखा था। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा, जिसे सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो दानिश की तरफ देखते हुए आखिरी बार सिसक कर बोली, दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश उसे लेकर खड़े होते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे अब तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। अंतरा को तो अपने पैर में ताकत भी महसूस नहीं हो रही थी। दानिश ने अंतरा की कलाई पकड़े पहला फेरा लिया। अंतरा का शरीर सिहर उठा, वो कांप गई। उसे ये सब सपना लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश उससे शादी कर रहा था, पर वो शादी जबरदस्ती की शादी थी। तो क्या कर लेगा दानिश अंतरा से जबरदस्ती शादी? क्या होगा अब अंतरा की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।